Polski. I w ogóle chodzi o to, żeby to państwu zazdrościć, że państwo tam w Jarocinie byli. To był Minimax, dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 17 lipca. Przed momentem wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące osób protestowały wieczorem przed budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Manifestacje zorganizowano także w Poznaniu, Gdańsku i Łodzi. Co najmniej 2 osoby zginęły w Wenezueli podczas nieoficjalnego referendum na temat przyszłości kraju. W tym serwisie Trójki także podsumowanie festiwalu w Jarocinie. Najpierw przed Sejmem, później przed Sądem Najwyższym i innymi sądami w Polsce zorganizowano protesty przeciwko zmianom przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. W ostatnich dniach parlament przyjął nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądach Powszechnych. We wtorek mają się zacząć prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Podczas manifestacji pod adresem PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego padały zarzuty zaprowadzenia dyktatury i zdemolowania państwa prawa. Przed Sądem Najwyższym demonstranci zapalili świece. Relacja Ksenii Maćczak. Podobnie jak przed Sejmem, demonstranci mieli biało-czerwone flagi, emblematy, transparenty, a przede wszystkim świece, jak mówił rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek. Światło to po prostu pewna nadzieja, że możemy jeszcze to szaleństwo zatrzymać. Chodzi o przyjęte przez Sejm zmiany w ustawach o KRS i ustroju sądów powszechnych oraz o ujawniony projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Ci, którzy demonstrowali, mówili, że przyszli bronić państwa prawa. No przede wszystkim chcę zwrócić uwagę rządzącym na to, że no ewidentnie jest to zamach na demokrację, że każdy obywatel będzie w starciu tak naprawdę z państwem w sytuacji przegranej z góry. Po tym jak odczytano list od Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, nie zabrakło okrzyków i haseł. Wolne sądy! Wolne sądy! Na koniec odegrano hymn państwowy, a demonstranci przeszli przed Pałac Prezydencki, bowiem ustawy o ustroju sądów powszechnych i KRS czekają już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości przekonuje, że wprowadzane zmiany służą demokracji i obywatelom. Zdaniem Zbigniewa Ziobry po zmianach wymiar sprawiedliwości uzyska realne narzędzia kontroli nieprawidłowości, których zdaniem ministra w ostatnich latach było w sądach coraz więcej. W serwisie Trójki kolejne tematy. Co najmniej 2 osoby zginęły w Wenezueli podczas zorganizowanego przez opozycję nieoficjalnego referendum na temat przyszłości kraju i obecnego prezydenta Nicolasa Maduro. Niezidentyfikowani napastnicy otworzyli ogień do tysięcy uczestników głosowania w ubogiej dzielnicy stolicy kraju. Ludzie uciekali szukając schronienia między innymi w pobliskim kościele. Opozycja żąda ustąpienia prezydenta, którego kadencja kończy się w przyszłym roku. Kryzys polityczny i gospodarczy w Wenezueli jest coraz większy. W kraju brakuje podstawowych produktów, jedzenia, leków, a inflacja bije światowe rekordy. Władze Kalisza postanowiły pomóc zapominalskim mieszkańcom. Za pomocą SMS-ów będą przypominać o niezapłaconych podatkach i innych zobowiązaniach. Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński. Mieszkańcy będą mogli korzystać z takiej usługi, gdzie będzie można zostać poinformowanym o wszelkiego rodzaju zaległościach w opłatach na rzecz miasta. Myślę, że jest to wygodne. Często ludzie żyjący uczciwie po prostu w tym zabieganiu codziennym zapominają, a tak można ustrzec się przed zaległościami. I przed karami. Usługa będzie dostępna dla podatników indywidualnych, także dla przedsiębiorstw. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta. Władze Jarocina są zadowolone z tegorocznego festiwalu, który zorganizowano nieco inaczej niż wcześniej. Publiczność w ocenach jest podzielona. Jacek Kosiek. W tym roku po raz pierwszy festiwal przeniesiono do centrum miasta. Sceny stanęły na rynku i w pobliskim Parku Radolińskich. Goście Jarocina są podzieleni w ocenie zmian. W tym roku na pewno inaczej. No chyba nadal dobrze. Nie mam takiego porównania jak na przykład właśnie są te stare Jarociny, właśnie lata 80. Nie mam porównania, nie mogę tym wypowiedzieć, ale no mi się podoba. Chcielibyśmy się znaleźć tutaj znowuż za rok, ale nie w takiej sytuacji jak teraz. W festiwalowym programie zabrakło tym razem drogich zagranicznych gwiazd. Więcej było też grup z pozarokowej ortodoksji. Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki ocenia festiwal jako udany. Dla nas jest ważne to, że tu grają artyści najwyższej klasy i że to jest muzyka, dla której warto tu przyjechać. Z Jarocina Jacek Kosiak, Radio Poznań. W festiwalu wzięło udział około 7000 osób. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy może popadać w północno-zachodniej części kraju. Mocniejsze opady synoptycy zapowiadają w Wielkopolsce. Przeważnie od 11 do 16 stopni. W ciągu dnia przejaśnienia na północy, na zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na południu, głównie w godzinach popołudniowych, burze, a deszcze mogą popadać w pasie od Mazur i Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Ziemię Łódzką, Pośląsk i Małopolskę. 18 stopni będzie na termometrach na północy, 19, 22 w większości regionów, a najcieplej na południowym wschodzie do 24. Trójka. Program trzeci. Przewodnik fantastyczny na pograniczu. Dobry wieczór Państwu, Violetta Myszkowska. Po raz pierwszy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Arun, tak na powitanie, w wykonaniu Celtic Women. Wykonań tej piosenki jest więcej, bo to bardzo, bardzo stara, tradycyjna irlandzka pieśń. Jej początki giną gdzieś w pomrokach dziejów, no ale cóż, historia w niej opowiedziana jest stara jak świat. On poszedł na wojnę, ona za nim tęskni i jednocześnie go wspiera. Dobry wieczór Państwu ponownie. Violetta Myszkowska, program wydaje pani Irena Dan. Jest 9 minut po północy. To była zawsze taka najlepsza godzina w takie wakacyjne noce jak ta, żeby usiąść przy ognisku i posłuchać jakichś opowieści. Tak sobie wyobrażam przynajmniej, że te nasze wakacyjne spotkania będą przypominać takie siedzenie przy ognisku. Pytanie, kto będzie opowiadał? Do tej pory być może kojarzyli Państwo Przewodnik Fantastyczny z cyklem, który pojawiał się co 2 tygodnie w poniedziałki. Razem z autorami literatury fantastycznej opowiadamy Państwu o książkach, ale przede wszystkim o światach, które zostały w tych książkach opisane. Przypominają one mniej lub bardziej ten nasz. Ich mieszkańcy mogą mieć podobne rozterki i problemy do naszych. Na pewno są jakieś punkty styczne pomiędzy tymi światami i pewnie znajdziemy je właśnie na tym tytułowym albo podtytułowym pograniczu w tej audycji. O tych punktach właśnie chciałabym porozmawiać dłużej i więcej w te noce, w te pierwsze godziny poniedziałku. Chciałabym, żebyśmy tak usiedli wspólnie, na spokojnie, Państwo, ja, no i wspomniani pisarze i pisarki. Wybrałam dla Państwa z tych moich archiwów z rozmowami przeprowadzonymi z myślą o cyklu Przewodnik Fantastyczny kilka takich spotkań. Dzisiaj usłyszymy 3 i one wszystkie, tak myślę, mają punkt wspólny. I to są mity, legendy z różnych zakątków świata, które były podstawą, inspiracją autorów, których dzisiaj posłuchamy do napisania książek. Wiadomo, pewnie nie byłoby fantastyki, fantazy, gdyby nie mity, sagi nordyckie. Nie byłoby klasyków Władcy Pierścieni, Wiedźmina, gdyby ktoś kiedyś nie usiadł przy ognisku i nie zaczął opowiadać o smokach i strzygach. No ja tutaj chyba nie odkrywam Ameryki. I myślę też, że w jakimś sensie jest to audycja o korzeniach. Dzisiaj posłuchamy o korzeniach norweskich, skandynawskich, wikińskich, o tym Siri Petersen, autorka cyklu Krucze pierścienie. Jeśli na przykład jeszcze Państwo nie wiedzą, o co chodzi w tej całej fantastyce, to myślę, że Siri wszystko Państwu pięknie wyjaśni. Będą korzenie chińskie i amerykańskie, bo posłuchamy rozmowy z Kenem Liu, autorem amerykańskim, który urodził się w Chinach, co widać też w jego cyklu Pod sztandarem dzikiego kwiatu, ale opowie nie tylko o chińskiej filozofii, ale też o mitach amerykańskich. Pewnie niektórym się wydaje, że to zbyt młody kraj na mity i legendy, ale cóż, na pewno swoje mają. Oczywiście będzie o korzeniach polskich, o tym z autorką amerykańską Naomi Nowik, która napisała książkę o Agnieszce, pochodzącej z małej wioski w Polni, która została zabrana przez smoka, żeby mu sprzątać i gotować. Zapraszam Państwa serdecznie. Można do mnie napisać na maila wioletta.myszkowska@polskieradio.pl albo na profilu facebookowym Przewodnika Fantastycznego. A teraz, cóż, przyszykujmy się na wejście do lasu, do boru. Poprowadzi nas zespół Touhaye. Tauhaje. Odkryłam ten zespół dzięki Agnieszce Opszańskiej, muszę przyznać. I zdarza mi się nadwyrężyć ich płytę przy słuchaniu. Myślę, że jeszcze zagrają w trakcie tych naszych wakacyjnych spotkań. A teraz Naomi Nowik, autorka powieści Wybrana. Rozmawiałam z nią ponad rok temu. Myślę, że to był czerwiec, o ile dobrze pamiętam. W Wybranej dotyczył jeden z pierwszych odcinków Przewodnika Fantastycznego i teraz chciałabym się z Państwem tą rozmową podzielić. Gdyby Wybrana była czystą baśnią, pewnie zaczynałaby się tak. Dawno, dawno temu, w czasach wojny pomiędzy Polnią i Rusją, w małej, pięknej wiosce mieszkała sobie młoda dziewczyna o imieniu Agnieszka. Na skraju wsi czaił się złowrogi bór, przepełniony mroczną magią. Mieszkańców wioski chronił czarodziej, nazywany Smokiem. Ale miało to swoją cenę. Nie jest to baśń, a przynajmniej nie do końca. Czerpie bardzo dużo z baśni. Losy Agnieszki są bardziej skomplikowane. Nie chodzi o odbicie jej z wieży Smoka przez dzielnego Szewczyka. W zasadzie nie ma tam Szewczyka żadnego, co może bardzo skomplikować sprawę już samo to. Ale może niech o Wybranej opowie sama autorka, Naomi Nowik. Zaczynamy od małej, tradycyjnej, baśniowej perspektywy. Agnieszka żyje w małej wsi, w pięknej, spokojnej dolinie. Na jej skraju rośnie groźny bór, który zagraża życiu mieszkańców, ale nie niszczy całkowicie ich spokoju. Agnieszka wie, że jej kraj jest w stanie wojny z Rosją, ale to nie wpływa bezpośrednio na jej życie, ponieważ jest tylko dziewczyną ze wsi. Sprawą, która zaprząta jej głowę, jest fakt, że istnieje czarodziej, który chroni mieszkańców wsi przed borem, ale w zamian żąda, aby co 10 lat oddawali jedną dziewczynę, która będzie pełnić obowiązki służącej w jego wieży. Będzie gotować i sprzątać. Nie oznacza to, że już nigdy nie zobaczy swojej rodziny, ale tak długa rozłąka niszczy wszelkie więzi z krewnymi. Agnieszka jest jedną z tych dziewczyn, które potencjalnie mogą zostać wybrane, ale wszyscy są niemal pewni, że padnie raczej na jej najlepszą przyjaciółkę. Niestety, tym razem Smok wybiera Agnieszkę, a ta nie ma pojęcia dlaczego. Później okazuje się, że i ona potrafi władać magią. And she ends up discovering that she herself has magic. W ten sposób przechodzimy od osobistego, baśniowego punktu widzenia Agnieszki do szerszego. Bohaterka zaczyna odgrywać bezpośrednią rolę w konflikcie między dwoma państwami i okazuje się, że sama ma wpływ zarówno na wojnę, jak i na królestwa biorące w niej udział. Dla mnie ta mała wioska to miejsce, gdzie jest dom Agnieszki, gdzie są jej korzenie. Symbolizuje fundamentalne więzi międzyludzkie. Bohaterka zabiera swoje moce i umiejętności na zewnątrz do większego świata. Myślę, że to bardzo ważne, abyśmy i my zabierali nasze korzenie ze sobą. To, że korzenie są dla autorki ważne, no to już chyba widać na tym obrazku dźwiękowym, tak myślę. Agnieszka, prawda, w wersji angielskiej Agnieszka też jest Agnieszką, nie Agnes. Jest Smok, no i Polnia przecież. Wiedziałam, że mama Naomi Nowik jest Polką, która migrowała do Stanów Zjednoczonych, więc oczywiście jedno z pierwszych moich pytań dotyczyło tego, co mają wspólnego Polska i Polnia. Polnia is actually version of Poland that comes from the imagination of a 5-year-old. Polnia to wersja Polski powstała z wyobrażeń pięciolatki, która słucha baśni i opowieści o tym kraju czytanych jej przez mamę. Kiedy zabierała mnie do lasu w Stanach Zjednoczonych, zawsze mówiła mi o polskich lasach. Moja mama bardzo je kocha. She loves the forest. You know, we live in the New York area. We grew up on Long Island. Dorastałam w okolicach Nowego Jorku. Mieszkaliśmy na Long Island jakieś 45 minut od Manhattanu. Sama wiesz, że to nie jest miejsce, wokół którego jest wiele prawdziwych lasów. Zawsze, kiedy mieliśmy okazję jechać na wakacje, wybierała jakieś dzikie tereny. Zbieraliśmy z nią jagody. To nie jest typowy dla Amerykanina sposób spędzania czasu. Kiedy mieszkasz w mieście i widzisz dzikie jagody na krzaku, nie masz pojęcia, czy możesz je zjeść, czy są trujące i czy cię zabiją. Nie wiesz tego, więc zazwyczaj zniechęcasz swoje dzieci, żeby zbierały i zjadały owoce prosto z krzaka. But my mother had that experience growing up as a child, where she would go in the woods. A moja mama robiła to, kiedy była mała. Las był miejscem, które jest w stanie cię wyżywić i dać schronienie. W wybranej jest kombinacją tych pozytywnych elementów oraz innych, zaczerpniętych z baśni braci Grimm, gdzie las jest miejscem niebezpieczeństwa i mroku. To ta sama moc, ale może być wykorzystana ku dobremu i złemu. Ta żywiąca strona może być też mocą zła, w zależności od tego, jak się nią posłużymy. I właśnie to wydarzyło się w wybranej. Dobra moc lasu została spaczona, nie wygląda już tak, jak powinna, dlatego jest tak niebezpieczna. Gets corrupted and gets twisted away from what it should be. That's what makes it so powerful and so dangerous. Byłaś w Polsce? I have. I love to visit Poland. Tak, moja mama nie wracała tu przez bardzo długi czas ze względu na sytuację polityczną w czasie zimnej wojny. W latach 90. zaczęła zabierać tu mnie i moją siostrę. Teraz ja przyjeżdżam tu z moją córką. And now we're going again. Opowiadasz jej polskie legendy? Yes. My Polish unfortunately is not fluent. I lost a lot of it because tak, ale nie po polsku, bo nie mówię już płynnie. Od momentu, kiedy poszłam do szkoły, było trudno zachować ten język w domu. Tak więc utknęłam na etapie 5-6-latki i nie mogę przekazać go mojej córce na takim poziomie, na jakim przekazała go mnie moja mama. Jednak posiadamy w domu wiele tłumaczeń polskich bajek. Bazylizak? And about the Sirena and the Wawel Dragon, of course. O Bazyliszku, Syrenie, o smoku wawelskim oczywiście. Jest bardzo podekscytowana, bo tym razem pojedziemy do Krakowa i w końcu go zobaczy. Śpiewam jej też kołysanki, które śpiewała mi moja mama. To cały czas gdzieś we mnie jest. Czuję tę więź. It's still there, we still feel that connection. No tak, w wybranej pojawia się naprawdę wiele elementów, które na pewno rozpoznamy. Między innymi właśnie ta polska kołysanka, o której mówiła autorka. Od Wojtusza z Popielniku. Ja ją zawsze kochałam i wydawała mi się śmieszna przez tę małą iskierkę, która robiła cyt. Lubiłam, kiedy moja mama śpiewała ten fragment. Oczywiście rozpoznajemy też smoka, który kojarzy się ze smokiem wawelskim. Jesteś specjalistką od smoków, ze względu na swoje poprzednie książki, na przykład Smok Jego Królewskiej Mości. Od dawna chciałaś przeistoczyć smoka w człowieka? It's interesting because I was supposed to be writing the 8th book of the Temeraire series. Właściwie wybraną napisałam w czasie, w którym powinnam się zająć kolejną, 8. częścią cyklu Temerir. Pisałam tę serię już od tak dawna, że potrzebowałam stworzyć zupełnie innego smoka. Takiego, który jest potworem nie dlatego, że został w niego zamieniony, ale przez jego potworne czyny, które są wynikiem tego, że stracił więź z ludźmi. I tutaj znowu wracamy do wątku korzeni i większej wspólnoty. Back to sort of the theme of roots and the connection to a larger community. I think there's so many, the underlying stories. Główny wątek, czyli opowieść o ofierze dla smoka, to bardzo częsty motyw. To nie jest wyłącznie polska legenda. Wybrane jest też opowieść o pięknej i bestii. Mit o śpiącej królewnie, która śpi za ścianą cierni. To bardzo popularne historie, które starałam się zmienić, zaprezentować z innej perspektywy. Moja mama nie miała łatwego dostępu do polskich książek w Stanach Zjednoczonych. Miała dwa tomy polskich baśni. Jeden nazywał się Żywa Woda. Autorką drugiego była Natalia Gałczyńska. Jego tytuł to O wróżkach i czarodziejach. Natomiast Agnieszka dostała imię po bohaterce jednej z opowieści Agnieszce z Krawek Nieba. To była moja ulubiona baśń. Wiem jednak, że to nie są popularne historie, takie jak legenda o Wandzie, którą zna każdy Polak. Można więc powiedzieć, że wybrana wyrosła na moim bardzo osobistym doświadczeniu Polski i polskich legend. So it's a very personal kind of experience of Poland and Polish fairy tales and legends in that way. Something that was very common to many of those myths and legends. Myślę, że jedną z rzeczy wspólnych dla polskich mitów i legend było to, że kobiety miały pewną moc sprawczą. Przynajmniej w tych, z którymi ja dorastałam, niewiele jest biernych kobiet. To nie kopciuszek, w którym księżniczka siedzi i czeka, aż książę do niej przyjdzie, albo śpiąca królewna, gdzie bohaterka po prostu leży i tyle. A przynajmniej w tej wersji, która zawędrowała do literatury angielskiej i dzisiaj jest bardzo popularna. W polskich baśniach jest wiele aktywnych bohaterek i kobiecych czarnych charakterów, jak Baba Jaga. Baba Jaga pojawia się też w Wybranej, ale o tym za chwilę Naomi Nowik opowie sama. Ja jeszcze wrócę do tych smoków z cyklu Temerir, o których wspomniała autorka. To książki, które opowiadają o wojnach napoleońskich, z tą różnicą, że pojawia się w nich smok właśnie, tym razem nie człowiek, o imieniu smok, tak jak w Wybranej, ale pełnokrwisty, latający jaszczur. I o ile mnie pamięć nie myli, a tak pamiętam z książek, wojny napoleońskie już same w sobie były dość ciekawe. Naprawdę, jeszcze tylko smoka tam brakowało. Ale jeśli wierzyć, chociaż tak przez chwilę, tym alternatywnym wizjom naszej historii, no to już nieraz mieliśmy styczność z tymi bestiami. Na przykład w jednym z filmów animowanych jest takie miasteczko Berg. Przypomina nieco wikińskie wioski, poza jednym szczegółem. Głównym problemem tamtejszych wikingów jest to, że co jakiś czas muszą odpierać nalot hordy smoków, które porywają im ciężko wyhodowane owieczki. Animacja nazywa się Jak wytresować sobie smoka, a muzykę do niej napisał John Powell. Thank you. John Powell, This is Berg, czyli utwór, który pojawia się na początku filmu Jak wytresować smoka, kiedy główny bohater, młody wiking o wdzięcznym imieniu Czkawka, opowiada o codziennym życiu swojej wioski, nawiedzanej przez głodne smoki. A my wracamy do rozmowy z Naomi Nowik, specjalistki od tychże bestii. Może dlatego, że będąc dzieckiem często słuchała polskich baśni czytanych jej przez mamę Polkę. Pojawiał się w nich nie tylko smok wawelski, ale też na przykład Baba Jaga. Przeniosła autorka te elementy polskich podań do swoich powieści, konkretnie do powieści Wybrana. A jeśli chodzi o Babę Jagę, nie do końca wiadomo, czy tutaj na pewno jest czarnym charakterem. Na pewno ma jakieś związki z magią w tym świecie, w świecie Polni. Magią, której oczywiście albo może raczej w powieści fantasy zabraknąć nie może. Baba Yaga is sort of a figure who is off screen in Uprooted. She is a witch who lived some time ago, a very powerful witch. Baba Yaga to postać, która jest gdzieś poza kadrem. To bardzo potężna, tajemnicza wiedźma. Nikt nie zrozumiał, jak działa magia, którą włada. Ludzie się jej bali. Ponoć nie żyje od setek lat, ale niektórzy twierdzą, że w tym czasie pojawiła się kilka razy w różnych miejscach. Widocznie w jakimś sensie udaje jej się podróżować w czasie, a to oznacza, że znów może się gdzieś zjawić. Wygląda na to, że jej umiejętności są podobne do tych, które odkrywa w sobie nasza bohaterka. Agnieszka znalazła książkę z zaklęciami Baby Jagi. Czerpie z niej instrukcje i inspiracje. Pomaga jej, kiedy okazuje się, że ten bardziej powszechny, tradycyjny rodzaj magii zupełnie jej nie odpowiada. More traditional magic does not really work for her. Właśnie, w tym świecie istnieją przynajmniej dwa rodzaje magii. Popraw mnie, jeśli się mylę. Jednego używa smok, drugiego Agnieszka. Wygląda na to, że to zupełne przeciwieństwa. You know, I always like the push and pull of having different kinds of magic, different traditions of magic, which makes much more sense to me. To, że w książce pojawiają się różne rodzaje albo tradycje magiczne, ma dla mnie więcej sensu, niż gdyby istniał jeden. Jest na ziemi jakaś moc, ale ludzie wykorzystują ją i opanowują na różne sposoby. Smok i bardziej tradycyjni czarownicy polni używają techniki, która sprawdza się w ich przypadku, ale nie sprawdza się w przypadku Agnieszki. Ona używa tej, która jest zakorzeniona w naturze. Nie do końca wychodzi jej posługiwanie się magią smoka. Tak samo jak smok nie umie wykorzystać magii, której używa Agnieszka. Obie tradycje są potężne, ale prawdziwa, silna moc rodzi się dopiero we współpracy służącej dobrym celom. But the real power comes when you combine the two forces of magic in a positive, collaborative way. You know, I myself am computer programmer. Ja sama z wykształcenia jestem programistką komputerową. Jestem więc inżynierem i pisarką. To w jakimś sensie dwie połówki mojego mózgu. Strona bardziej techniczna, inżynierska oraz ta kreatywna. I myślę, że najlepsze rzeczy wychodzą mi, kiedy obie te strony współpracują. To była inspiracja dla tych dwóch rodzajów magii. And so that was part of the inspiration for those two different styles of magic. I wanted the dragon's magic, that sort of more technical magic. Chciałam, aby magia smoka, czyli ta bardziej techniczna, była usystematyzowana. Język, którego używa, kiedy czaruje, to kombinacja języków z grupy ugrofińskiej, czyli fińskiego, estońskiego i węgierskiego. Zrobiłam to celowo, bo dawniej te języki pojawiały się we wschodniej Europie, ale nie były językami miejscowymi. Nie używano ich codziennie. W książce, a przynajmniej w mojej głowie, wszyscy bohaterowie mówią po polsku. Oczywiście pisałam ją po angielsku, ale ich językiem codziennym zdecydowanie jest polski. Język magii nie jest językiem miejscowym. But the magic language is a different language than the vernacular. Every phrase they say, the dragon's magic is much longer, more detailed, more descriptive. Każde zaklęcie, którego używa smok, jest dłuższe, bardziej precyzyjne i opisowe. Kiedy Agnieszka stara się użyć jego zaklęć, wydają jej się one nienaturalne, niewygodne i trudne. Ona natomiast używa fragmentów słów, które odzwierciedlają jej emocje. To fragmenty piosenek, jakieś obrazy, wspomnienia z dzieciństwa. To jest jej droga. And so that was very conscious, that that distinction between the two forms. You know, I think it's like the dragon is baking. Świadomie zróżnicowałam te dwie formy. To trochę tak, jakby smok starał się upiec delikatne ciastko, które nie wyjdzie, jeśli nie będzie ściśle przestrzegał przepisu. A Agnieszka chce zrobić wielki garnek jedzenia, które będzie smakowało wspaniale dlatego, że gospodyni co chwilę dorzuca jakąś przyprawę, próbuje i doprawia wszystko na bieżąco. A to sól, a to jakieś zioło, a to warzywo, dopóki nie będzie idealna. Obie te techniki są efektywne na swój własny sposób. A ty której używasz w kuchni? Obu. Czasami lubię ściśle trzymać się przepisu, a czasami trochę zaimprowizować, zaufać intuicji i trochę nabałaganić. W jednej ze scen smok używa zaklęcia, żeby przebrać Agnieszkę w piękną, ale bardzo niewygodną suknię. Jak wpadłaś na pomysł tak wymyślnej tortury? To było niemałe objawienie dla obu bohaterów. To, jak się ubieramy, wiele o nas mówi. Sam smok pewnie nie myślał o tym jako torturze, bo sam ubiera się pięknie. Pewnie pomyślał, pomogę ci, ty niechlujna, prosta dziewczyno. Bo oczywiście, każda dziewczyna pragnie pięknych sukien. Oprócz Agnieszki, która uważa te ubrania za niewygodne. Wygląd nie jest dla niej ważny i denerwowała się, że smok nie słucha jej w tej kwestii. W końcu jednak czarodziej stwierdza, w porządku, nie rozumiem cię, ale jeśli tego chcesz, spróbuj zmienić to zaklęcie, żeby jego efekt pasował ci. I kiedy Agnieszka to robi, wykonuje też swój pierwszy krok do tej naturalnej, bliższej jej magii. I don't understand you, but fine. If that's what you want, try doing it this way. Try slurring the word. Try sort of making the spell less effective. And when she does it, that's actually the first step towards that more natural magic for her. Magia to oczywiście, tak jak chyba we wszystkich książkach fantasy, jakiś symbol. Tutaj to chyba zmagania intuicji, techniki, instynktu i nauki, tej lewej i prawej półkuli mózgu. To też widać w opisach wybranej. To znaczy to, że przy opisach scen, w których czaruje Agnieszka, autorka wykorzystała tę swoją artystyczną, pisarską stronę. To są bardzo plastyczne, barwne, takie malarskie wręcz opisy. I've actually used the metaphor to describe it as I very consciously tried to do this as a watercolor. Tak, używam metafory, że wybrana to akwarela. Seria Temerir to rysunek architekta. Starałam się przekonać ludzi, żeby uwierzyli w smoka jako prawdziwe, namacalne stworzenie. Chcę, by potrafili go sobie wyobrazić w naszej rzeczywistości i historii. Z tego powodu staram się, aby opisy miejsc i wydarzeń historycznych były bardzo dokładne. Z wybraną było zupełnie inaczej, ponieważ starałam się uchwycić i oddać to uczucie, które towarzyszy ci, kiedy śnisz, albo czytasz baśń, którą pamiętasz z dzieciństwa, którą kochasz i która coś dla ciebie znaczy. Być może inny czytelnik nie będzie odbierał jej tak samo, może nie zrozumie, co tak bardzo w niej lubisz, ale ty czujesz więź z opowieścią. Nie zrobiłam wnikliwych badań przed napisaniem tej książki. Starałam się wrócić do przeszłości i spojrzeć na świat oczami 5-letniej dziewczynki, wrócić do wspomnień z dzieciństwa. Tak na marginesie, w tamtym roku byłam w Polsce po raz pierwszy od ukończenia wybranej. Zauważyłam, że mój polski się poprawił. Rozmowa przychodziła mi z większą łatwością, choć na potrzeby książki nie uczyłam się przecież języka. Ale widocznie w trakcie pisania jakoś udało mi się połączyć znów z częściami mojego mózgu odpowiedzialnymi za porozumiewanie się po polsku. A to przecież mój pierwszy język. To może spróbujemy po polsku? No tak, ja mogę mówić. Ja rozumiem lepiej niż ja mówię. Wiem, że źle dobieram końcówki wyrazów i czasy. My też. No tak, ale mogę mówić trochę. Mogę troszkę mówić teraz. Staram się nie przejmować tym, że robię błędy. kiedy niedobrze mówimy. It's interesting because, Wiesz, to interesujące, bo nauka angielskiego i polskiego w dzieciństwie ułatwiła mi naukę innych języków. We francuskim czy mandaryńskim o wiele łatwiej mi wychwycić różnice w wymowie głosek albo imion. Znam wielu Amerykanów, którzy mają z tym problem. Nie słyszą różnicy. Muszą powtórzyć dane słowo z 10 razy, zanim wypowiedzą je poprawnie. Wielu nie potrafiłoby powiedzieć Agnieszka. Nie to, że im się nie chce. Myślę, że raczej jest to związane z tym, że jeśli nie nauczysz się słyszeć tych różnic odpowiednio wcześnie, bardzo trudno będzie ci tego nauczyć się później. Znasz mandaryński? Nie, nie mówię w tym języku, ale uczyłam się go. Kocham języki. Starałam się opanować mniej więcej 9. Nauczyłam się ich i zapomniałam. W mandaryński zagłębiłam się ze względu na cykl Temerir. Przecież bohaterem tej książki jest chiński smok. To bardzo, bardzo trudny język. Ale jak się okazuje, można się go nauczyć. Moja córka uczy się go w przedszkolu. To język oparty na poprawnym wymawianiu tonów. Ona łapie to szybciej niż ja, dorosła osoba. Ja dopiero po 10 powtórkach słyszę różnicę między jednym tonem a drugim. A przynajmniej wydaje mi się, że słyszę. Bo później przychodzi moja córka i mówi, nie mamusiu, nie tak się to mówi. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że nauczyłam się polskiego w domu rodzinnym. Znajomość języków obcych. To takie typowe dla pisarzy literatury fantasy, prawda? Musisz znać przynajmniej 5, żeby napisać książkę. Tak, i stworzyć przynajmniej 5 innych. Swoją drogą zawsze wydawało mi się, że języki obce to jakiś rodzaj magii. Opanowujesz jeden i możesz rozmawiać z ludźmi, którzy do tej pory cię nie rozumieli. Nagle masz dostęp do nowych opowieści, do muzyki. Kiedy stoisz przed ludźmi, którzy rozmawiają w języku, którego nie rozumiesz, to faktycznie trochę tak, jakby mówili do siebie zaklęciami. Patrząc na to z tej perspektywy, to faktycznie nasz świat jest wypełniony magią i zaklęciami. Język jest, myślę, tym bardzo ważnym elementem korzeni, prawda? Dlatego pisarze fantasy przywiązują do niego taką wagę. Możliwe, myślę, że tak było nawet. Właśnie dlatego Tolkien, nazywany ojcem współczesnej fantasy, albo jednym z ojców, chcąc zakorzenić w swoim wymyślonym śródziemiu różne rasy, elfy, krasnoludy, wymyślił im swoje własne języki. Do dzisiaj pisarze fantasy i science fiction zresztą też naśladują go. Ale do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy. Pożegnamy już Naomi Nowik, autorkę powieści Wybrana, napisanej po angielsku, ale opowiadającej o krainie, gdzie wszyscy mówią po polsku. A teraz po polsku zaśpiewa kapela ze wsi, ale stołecznej. Kapela ze wsi Warszawa. Thank you. fantastyczne na pograniczu. Lang Lang, bardzo znany pianista chiński. Time for Dreams z płyty Dreams of China. Nieprzypadkowo, bo właśnie do tego kraju teraz się przeniesiemy. Pośrednio, w zasadzie to trochę naciągane, co powiedziałam, bo nasz kolejny pisarz jest Amerykaninem i kiedy rozmawiałam z nim w zeszłym tygodniu, był w Bostonie, ale jego, no właśnie, korzenie, o których dzisiaj rozmawiamy, są w Chinach. Urodził się tam, wyjechał ze Stanów bodaj kiedy miał 11 lat i widać to w jego książkach z cyklu Pod sztandarem dzikiego kwiatu, widać te jego chińskie korzenie. Książki te opowiadają o krainie Dary. No właśnie, bo kto powiedział, że powieść fantasy musi koniecznie dziać się w świecie przypominającym europejskie średniowiecze? No nie. Jest wielu autorów, którzy umieścili swoje historie zupełnie gdzieś indziej. W przewodniku fantastycznym Krzysztof Piskorski na przykład opowiadał państwu o swojej książce Cienioryt, napisanej z takim zacięciem, płaszcz, szpada, Dima i do tego jeszcze w hiszpańskich rytmach. I w ogóle nie w średniowieczu. Fantasy może się dziać nawet w kosmosie, ale tutaj chyba Ameryki nie odkrywam, bo pewnie większość z nas odkryła ją, kiedy pierwszy raz obejrzała Gwiezdne Wojny. To jest typowe fantasy. Natomiast to fantasy, napisane przez Kanal Yu, dzieje się w Darze, czyli powiedzmy krainie wzorowanej na dawnych Chinach. Jedwab może być tutaj tak samo zabójczy jak żelazo, a magów, z powodzeniem zresztą, zastępują inżynierowie. No bo kto powiedział, że w książce fantasy musi być magia? No, no nie musi. Według legendy przekazywanej sobie przez bohaterów w powieści, wyspy Dary narodziły się złe z bogini. I to chyba naznaczyło jakoś ten skrawek świata, tak mi się wydaje. A przynajmniej w okresie, w którym Ken Liu umieścił pierwszą część cyklu Królowie Dary. Okresie wojny, rewolucji, która ma na celu doprowadzenie do obalenia cesarza tyrana. Druga część, która niedawno miała swoją premierę w Polsce, Ściana Burz, to już nieco inna opowieść. Tutaj mówimy o odbudowaniu państwa na zgliszczach wojennych. Dużą rolę mają już, może nawet większą, uczeni, nie wojskowi. I owi uczeni, a przynajmniej ci, którzy są ambitni, muszą wziąć udział w bardzo, bardzo ciężkim egzaminie, trwającym kilka dni, w trakcie którego piszą obszerny esej i nie mogą ruszyć się z sali egzaminacyjnej, ani na krok. Nie mogę powiedzieć, że przypomniało mi to moje czasy studenckie, dlatego czytając ten fragment głęboko naprawdę współczułam owym studentom z Dary i bardzo ciekawiło mnie, jak wyglądał najcięższy egzamin autora powieści Kena Liu. Prawdopodobnie był to bar, czyli egzamin, do którego podchodzą studenci prawa, żeby móc praktykować w Stanach Zjednoczonych. W każdym stanie jest osobna. Ja podszedłem do niego w Massachusetts. To całodzienne egzaminy, które trwają dwa dni. Musiałem zapisywać odpowiedzi ołówkiem w małym notatniku. Ostatni raz robiłem to w koledżu. Wydaje mi się, że teraz używają specjalnego oprogramowania, ale w moich czasach był to ołówek i papier. Przez dwa dni pisałem eseje, a mam okropny charakter pisma. Musiałem więc starać się, żeby ci, którzy mieli je czytać, nie popsuli sobie oczu. W dodatku to był potwornie stresujący egzamin. To był dla mnie koszmar. Czy ma z nim coś wspólnego wielki egzamin, do którego musieli podejść bohaterowie twojej książki? Wydaje mi się, że wielki egzamin w Ścianie Burz jest cięższy. Mój był krótszy i zakres zagadnień był mniejszy. Przez chwilę podejrzewałam cię o chęć oddania uprzejmości studentom z Dary za to, co ty musiałeś przejść. Chciałem po prostu opisać inny rodzaj bitwy. W pierwszym tomie większość akcji dzieje się w trakcie wojny. Najważniejsza jest strategia, siła i dzielność. Wielkie armie, które zderzają się ze sobą. Można je znaleźć także w Ścianie Burz, ale chciałem pokazać również zupełnie inną bitwę. Wojna może być metaforą dla wielu różnych rzeczy, dlatego w drugim tomie zmagają się ze sobą wiedza i ignorancja, chęć poznania świata i niechęć do docierania głębiej. Ten egzamin jest napisany tak, jak opisałbym scenę bitewną. Do zmagania każdego ucznia z jego własną ignorancją i wątpliwościami. Ten motyw bardzo pasuje do książki, w której pojawiły się już postaci mierzące się z podobnymi rzeczami. Pokazanie wartości wiedzy, docenianie mędrców, pogoń za poznaniem to motywy, które na Zachodzie kojarzą się z Chinami. To bardzo popularny motyw w wielu kulturach. Jednym z elementów charakterystycznych dla dawnych społeczeństw, szczególnie przedpiśmiennych, jest to, że czytając ich dzieła, wydają się bardzo bojowe, wypełnione przemocą i bitwami, jak Odyseja, Iliada i Beowulf. Niekoniecznie oznacza to, że te wspólnoty były bardziej brutalne. Chodziło raczej o styl całej kompozycji. Historie miały kreować bohaterów, którzy pokazują swój charakter przez działanie, przez dokonywanie wielkich czynów. Takie zmagania najłatwiej pokazać na polu bitwy, dlatego akcja wielu eposów dzieje się właśnie tam. Eposy, których autorami byli autorzy z kultur piśmiennych, pozostawiają po sobie nieco inne wrażenie. Eneida na przykład, albo opowieść o raju utraconym, opisują ludzkie zmagania w nieco inny sposób. W Eneidzie, która jest dziełem o wyraźnym celu politycznym, bitwa polega na tym, żeby przekonać kogoś przy użyciu słów, aby podjął konkretne działanie. W Odysei pojawia się coś podobnego, ale w Eneidzie widać to zdecydowanie lepiej. Występują tam wojownicy słowa. of a hero of words. And in Paradise Lost, of course, Christ is the hero of the epic. Chrystus, który jest bohaterem opowieści biblijnych, nigdy nie angażuje się w przemoc ani w wojnę. Jego zmagania dotyczą zupełnie czegoś innego: odparcia pokusy, dążeń intelektualnych. W ścianie burz chciałem pokazać coś podobnego, mianowicie społeczeństwo w okresie przejściowym między rozdarciem wojennym a budową imperium, infrastruktury, administracji i rządu. Bitwa trwa nadal, ale jej rodzaj się zmienił. We live in a very agonistic society right now, a society full of struggles, fights. It's just that not all of the fights we have are conducted on the battlefield.